تیرے قدموں میں جو ہے غیر تم کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا, تیرے ٹکڑوں کر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا بہت ہی مشہور معروف کلام پیش کروں گا, ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر جھوم جھوم کر اس کلام کو پڑھیے. سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, اللہ تیرے جس میں منور کتاب شے, تجلا کہوں تجھے, اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے, اللہ تیرے جس میں منور کتاب شے, کتاب شے اے جان جام جان, اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے, اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے, جام جان تجلا کہوں تجھے, تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو, خدا کی روشن دلیل تم ہو, یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے, اے جا نجام جان تجلا کہو تجھے جا میں جا میں جان تجلا تجھے جس کو قر سے میر سمجھا ہے جہاں منیبا ان کے خانے چوت سے ہے ایک نان سوختا جلا کہو تجھے اے جان جا میں جان تجلا تجھے ہاں اے جان جان جا میں تجلا تجھے کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا پردے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تجھے ہاں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے مجری الگوں اپنے اپنے کا ساما کروں شاہ یعنی شفیع روز جزا کا یعنی شفیع روز جزا کا کہو تجھے سرور کہوں کے مالکو تجھے خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے کہنے گی سب کچھ کے سنا کی خاموشی کہلے گی سب کچھ کے سنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رتان خط میں سخن اس پہ کر دیا لیکن رتان خط میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا تجھے باغ حسین کا گلے زباں کہوں تجھے صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلی حضرت امام احمد رضا خان احمد الرحمن کا لکھا ہوا شعرہ آفاق کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تمام اسلامی بھائی بھی مل کر اس کلام کو سعادت حاصل کیجیے. صلوا علی الحبیب. واہ کیا جو دو کروں ہے شہ بتہا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بتہا دیکھ قدموں میں جو ہے بیر کا مو کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے چڑے دیکھ کے تلوار تیرا واہ کیا جو دو کروں اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تو سنت میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجیے اعتکاف سے ہوں آپ متکف ہو لینا. اچھا اپنی مادری زبان سے بھی کہہ لیں کافی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطاری کا کھانا پینا پھل فروٹ کھجور کھانا یہ سب جائز نہیں. اگر یہ سب جائز ہو جائے گا کی 15ویں تراویش پڑھ کر عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے.

گھر میں رہنے والے یہ جانور جیسے چوہا ہو گیا, چھپکلی ہے یا بلی ہے, اگر یہ پانی میں منہ ڈال دیں یا کسی کھانے کو منہ لگا دیں تو اب کیا کریں؟ گھریلو جانور, حالانکہ جن جانوروں کا آپ نے نام لیا ان سب کا گوشت کھانا حرام ہے, لیکن ان سے بچنا دشوار ہے, تو فقہ کرام رحمہ اللہ السلام نے ان کے جھوٹے کو ناپاک نہیں کہا بلکہ مشکوک کہا ہے. تو اب اگر کوئی ان کا جھوٹا کھا پی لے تو گناہگار نہیں ہے, تو ان کا جھوٹا کھانا پینا مکرو تنجی ہے, بچنا بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, یہ ارشاد فرمائے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں عموماً انبیاء علیہ السلام کی تعداد کو بولتے ہوئے معین کر دیا جاتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے دنیا میں تشریف لائے, اس طرح ان کی تعداد کو معین کرنا کیسا؟ ان کی تعداد معین کرنا, انہیں فکس کر دینا, یہ نہیں ٹھیک. 1,24,000 کی تعداد ضرور مشہور ہے, لیکن ہمارے اکابر علماء اس میں اختلاف رکھتے ہیں, منع کرتے ہیں. اور اگر بارش میں بھی لکھا ہے کہ اگر کہنا ہی ہے تو اس طرح کہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ وہ بارش میں بڑا پیارا نقطہ لکھا, مدنی پھول لکھا کہ 1,24,000 اگر کہتے ہیں, اور بالفرض 1,24,000 میں کچھ کم ہیں, تو کچھ کم ہیں ان کو بھی گویا ہم نے نبی مان لیا, یعنی کہنے والے نے نبی مانا. اور اگر 1,24,000 سے زیادہ ہوئے ہیں, اور اگر 1,24,000 کہا, تو پھر بعض ان لوگوں کا بھی گویا شامل کر لیا کہ جن کو نبوت نہیں ملی. تو اس لیے محتاط جملہ یہی ہے, کم و بیش 1,24,000, کم و بیش کے معنی کم زیادہ, یعنی 1,24,000 سے کم یا زیادہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا, وہ ذہن میں نہیں رہا تھا آپ سے دوبارہ پوچھنا کہ اگر وہ دکاندار پر گئے, دکان پر گئے اور وہاں پر جا کر جو ہے یہ کہا کہ مجھے تازہ ڈبل روٹی دے دو, اور اس نے جو ہے وہ ایک دن پہلے کی دے دی, تو وہ یہ بھی آپ نے بتایا تھا کہ وہ ہوتی تازہ ہی ہے, نرم ہو تو چل جاتی ہے. تو اب اگلے نے تو تازہ بولا ہے, اور عام طور پر ہمارے عرف عام میں یہی ہے کہ جب تازہ بولا جاتا ہے تو اس دن کی مراد لی جاتی ہے, نہ کہ اس سے پہلے دن کی. اب اس طرح اگر کوئی دکاندار یہ بیچتا ہے تو اس کیا حکم ہوگا اس کے بارے میں؟ وہ میں نے عرض کیا تھا کہ بالکل جیسے تازہ ہو نا, اندر سے نکلے بھٹی کے اندر سے, تو وہ تو بالکل چپکتی ہے, وہ پھر کئی گھنٹوں کے بعد غالباً وہ کھانے کے لیے ذرا وہ مناسب ہوتی ہے. پھر یہ کہ ان میں قسمیں بھی ہوتی ہیں, ایک بریڈ آتی ہے, بریڈ تو ویسے میرا خیال ہے ایک ہفتے تک چل جاتی ہے, اس کو فریج میں رکھتے ہیں لوگ. اب اگر اس کو باسی بولتے ہیں تو عوام اس کی سہار نہیں رکھتے, اس کی تو عرف میں جس کو باسی کہیں وہ باسی, عرف میں جس کو تازہ کہیں وہ تازہ. تو دوسرے دن اگر وہ نرم ہی رہتی ہے, ہو سکتا ہے بعض ڈبل روٹیاں دوسرے دن سخت ہو جاتی ہوں, کہہ نہیں سکتے. تو اگر سخت ہو گئی تو اس کی کوالٹی میں فرق آیا, تو کوالٹی میں فرق آیا تو پھر تو وہ دھوکے سے اس کو تازہ کہہ کر بیچا تو گناہ گار ہوگا. اور اگر کوالٹی میں فرق نہیں آیا وہ تازہ ہی ہے, جیسے کئی گھنٹوں تک تو تازہ رہتی ہے, تو ایک کا دن یعنی دوسرے دن بھی شاید وہ تازہ ہی رہتی ہوگی, تو اگر وہ تازہ رہتی ہے تو اس کو اگر تازہ کہا تو کوئی جرم نہیں ہے, اور اگر وہ اپنے اس میں تغیر آ جاتا ہے, سخت ہو جاتی ہے, اس کے ٹیسٹ میں فرق آ جاتا ہے تازہ کے مقابلے میں, تو ظاہر ہے کہ اس کی قیمت اس حساب سے گری, تو اب اس کو کہنا پڑے گا کہ یہ کل کی ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو مطلب دوسرے دن وہ اس کی کوالٹی وہ رہتی نہیں ہے, جیسے کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی سیم یعنی اسی دن اس کی کوالٹی اچھی رہتی ہے, دوسرے دن اس کی کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے, تو اب اگر فرق آ جاتا ہے تو اس کو اب تازہ کہا تو ظاہر ہے کہ وہ جائز نہیں, کہ وہ اب تازہ ہے نہیں, سامنے نظر آ رہی کہ اس کی صورت ہی تازہ جیسی نہیں ہے, تو اب بتا دے کہ یہ کل کی ہے یا پرسوں کی ہے, ورنہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ وہ میں نے مچھلیوں کا آپ کو کہا تھا کہ مچھلی کو سمندر میں یوں کر کے ہاتھ ڈال کے تو آپ کو دے گا نہیں پھڑکتی ہوئی, بلکہ سمندر میں یہ لوگ جاتے ہیں تو اندر ان کے یہ جیسے خانے بنے ہوتے ہیں جس میں برف یہ لوگ رکھتے ہیں, اور مچھلیاں پکڑ کے اس میں وہ انڈیل دیتے ہیں جال میں سے مچھلیاں زندہ زندہ, کیونکہ یہ ایسا تو ہے نہیں کہ ادھر ادھر رکھیں اور ان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں, پھدک پھدک کے واپس وہ کود جائیں گی سمندر میں, تو یہ لگتا ہے کہ برف میں ڈال دیتے ہوں گے, تو پھر یہ جہاز جو ہے وہ کئی کئی دن تک سمندر میں شکار کرتا رہتا ہے مچھلیوں کا, وہ مچھلیاں تو برف ہی کی آتی ہیں لیکن وہ بالکل تازہ ہی ہوتی ہیں. اب جن کو برف صحیح نہیں ملا اور اس وجہ سے وہ اگر بدبو آ گئی اس میں اور وہ تازہ نہ رہی, اس کی بات دوسری ہے. تو اس میں تازہ کا عرف جو ہے نا مچھلی میں, وہ اس کے اندر تغیر آنا, میں آپ کو تازہ کی ایک دو وہ بتاتا ہوں علامات تازہ مچھلی کی. اب جیسے کہ یہ سمجھیں گے یہ مچھلی ہے, سپوز کریں یہ مچھلی ہے اور یہ مچھلی کا اب میں نے منہ پکڑ لیا, منہ کی طرح مچھلی, یہ دم ہے اس کی مچھلی کی, یہ بالکل اسٹریٹ ہے سیدھی, تو یہ مچھلی جب تک سیدھی رہے نا, بھلے وہ دو دن کی ہے چار دن کی ہے, یہ سیدھی ہے برف کی ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ سیدھی ہے نا تو یہ تازہ ہے. اگر اس کی دم خم ہو جائے مڑ جائے تو یہ علامت ہے کہ یہ اب ناراض ہو گئی ہے, باسی ہو گئی ہے, یہ اس کی علامت ایک علامت یہ ہے. دوسری علامت یہ کہ اس کے گلپھڑے دیکھے جاتے ہیں, گلپھڑے یہ مچھلی کے سر میں دو مطلب یعنی کہ چیرے ٹائپ کے ہوتے ہیں, اس میں لال لال کنگیاں نظر آتی ہیں, کنگی نما لال لال, تو یہ کنگیاں جو ہے یہ گلپھڑے کہلاتی ہیں, تو ان کے گلپھڑے اگر سرخ ہوں تو وہ تازہ ہیں, اور اگر گلپھڑے ان کے کتھئی ہو جائیں بالکل کتھئی ہو جاتے تو جس کو تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے نا وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ مطلب گلپھڑے اس کے صحیح نہیں ہے, اس لیے یہ مچھلی باسی ہے. اب پھر جتنی باسی ہوگی زیادہ اتنی اس میں وہی وہ تھوڑی باسی ہوئی تھوڑی جھکے گی, زیادہ باسی ہوئی زیادہ جھک جائے گی, تو اس طرح پھر وہ مچھلی بھی نرم بھی پڑ جاتی ہے, اس میں انگلی بھی گھپ جائے گی آپ کی, تو وہ سمجھو گے کام کی نہیں ہے, بیکار ہوئی, تو بدبو بھی مارے گی, لیکن برف میں سے ایک دم نکلی بھی شاید بدبو کم دے گی. تو یہ دو پہچانے اس وقت تو میرے ذہن میں تازہ مچھلی کی. پکڑنا سر پہ سے, دم پہ سے پکڑو گے تو لٹکی رہے گی پھر نہیں مڑے گی, اور سر اس کا آپ کے ہاتھ میں ہو دم اونچے ہو تو یہ جو مڑے گی باسی ہوگی. تو واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان یہ شاید فرمائیں کہ دھوبی کو جو کپڑے دیے جاتے ہیں ان میں پاک بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ناپاک بھی ہوتے ہیں, تو جب دھوبی سے کپڑے دھل کر واپس آ جائیں ان کو پاک سمجھا جائے یا ناپاک سمجھا جائے؟ اگر اس میں کوئی نجاست کا کوئی علامت نہیں ہے تو اس کو پاک سمجھیں گے, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج بابا وہ جہاں روزانہ ہماری دیگر مجالس کا کسنائی بھائی بھی مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے ہیں, آج آپ کی پسندیدہ مجلس بھی مدنی مذاکرے میں آج شامل ہے اور وہ ہے مدنی قافلہ مجلس. سبحان اللہ, واہ, مجھے مدنی قافلوں سے پیار ہے, انشاءاللہ میرا ویڑا پار ہے انشاءاللہ. تو کافی اسلامی بھائیوں نے اپنے ویڈیو سوالات آپ کے لیے بھیجے ہیں ماشاءاللہ. کیا کیا خیال ہے آپ کا؟ نیک خیال ہے, نیک خیال ہے. اب دیکھیں گے تو ان کو خوشی ہوگی. آپ نہ بتا دے تو ان کو کیا پتا کہ میں نے دیکھے کہ نہیں دیکھے. تو مدنی چینل کا تو یعنی کہ یہ ایل سی ڈی کا رخ تو میری طرف, ان کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ چل رہا ہے کہ بند ہے. نیچے چل رہا ہے ہمارے اسلامی بھائی کھڑے ہوئے نا, کیمرہ لگ بتا رہے ہیں, بھلے دیکھتے ہیں نیچے. پہلا سوال ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھے باپا جان, محمد عدنان عطاری وقف مبلغ, الحمدللہ استقامت کی دعا بھی فرما دیں باپا. اور عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں ان کے لیے مدنی قافلہ کورس کیوں ضروری ہے؟ اللہ, جو بھی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے سیکھنا بھی پڑتا ہے. اس ہر کام کے تعلق سے یہی بات ہے, اگر بغیر سیکھے کرے گا وہ کام صحیح ہو نہیں پائے گا. تو اس لیے مدنی قافلہ چلانے کے لیے جن کو واقعی دلچسپی, کیونکہ دعوت اسلامی کا اہم ترین کام ہے مدنی قافلہ, تو اس لیے اس کو احسن طریقے پر چلانے کے لیے قافلوں کو اس کا طریقہ سیکھنا, اس کے انداز سیکھنا, اس کی باریکیاں جاننا یہ نہایت مفید رہتا ہے. تو اس لیے تمام ذمہ داران کو چاہیے, بلکہ ہاں تمام ذمہ داران کو کہ یہ ضرور مدنی قافلہ کورس کریں. 41 دن کا ہے یہ, صحیح بات, تھوڑا ٹائم ہے, 41 دن میں کیا آئے گا, زیادہ وقت ہونا چاہیے, بار بار کرنا چاہیے. بہرحال یہ کہ تمام ذمہ داران 41 دن تو پہلے کر لیں ایک بار, تو سب اسلامی بھائی جو ہیں ذمہ داران وہ ضرور بے ضرور 41 دن کے لیے مدنی قافلہ کورس کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں, عرفان سر جی. یہ اسلامی بھائی ایک دوسرے کو کہتے ہیں اسلامی مدینہ بھائی, کیا یہ کہنا جائز ہے؟ عرب میں وہ شیخ محمد کہتے ہیں, اور شیخ بزرگ کو بھی بولتے ہیں, بوڑھے کو بھی بولتے ہیں. اچھا, انگریزی جو زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں وہ بولتے ہیں پلیز ایکسکیوز می, تو ٹیلی فون پر وہ کہتے ہیں ہیلو, تو آپ لوگ بھی نقل کرتے ہیں ہیلو ہیلو کو, پھر ان کا ہلو تو اس طرح بولتے ہیں. تو یہ ہمارے مدینہ بھائی جتنے جمع ہوئے ہیں یہ مدینہ مدینہ کرتے ہیں, تو جس کو جو اچھا لگے. تو ہمارے عرب بھائی جو ہیں وہ ٹیلی فون پر کہتے ہیں مرحبا یا مرحبا یا مرحبا, بڑے میٹھے لگتے ہیں بولتے ہیں. تو یہ ہیلو تو عجیب لگتا ہے میرے کو, تو کوئی مدینہ بولتا ہے تو مزہ آتا ہے, مدینے میں لذت ہے. من احب شیئن اکثر ذکرہ, کہ جو جس سے جس چیز سے محبت کرتا ہے اکثر اس کی زبان پر اس کا تذکرہ رہتا ہے. من احب شیئن شیئن صحیح کہا نا, من احب شیئن اکثر ذکرہ, کہ جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر اس کی زبان پر رہتا ہے. تو ہم کو مدینہ اچھا لگتا ہے, مدینے سے محبت ہے تو اکثر وہ مدینے کا تذکرہ نکل ہی آتا ہے. اور اس سوال کی برکت سے بھی الحمدللہ مدینہ مدینہ شروع ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد مدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم محمد صاحب اتاری جامع المدینہ فیضان مدینہ حیدرآباد بابو اسلام سن اتاری. باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ آپ چاند رات کو مدنی قافلوں کی ترکیب دلاتے ہیں, اس میں کیا حکمت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاند رات کو اصل وہ اعتکاب میں اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو ایک ان کا ماحول بن جاتا ہے, کافی ذہن سازی ہو جاتی ہے, زبردست ترکیب بن جاتی ہے. پھر اگر ان کو ہم چاند رات کو جیسے عید یا چاند رات کو ہم سوچتے ہیں کہ چلو بھائی ان کو عید گھر والوں کے ساتھ منانے کا موقع دے دو تو عید کے بعد یہ سفر کر لینا, تو اس کا جمنا بڑا مشکل ہے. کیونکہ جیسے ہی ماحول میں یقینی فرق ہوتا ہے, نمایاں فرق ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ ہو سکتا ہے کہ خریداریوں کے لیے نکل جائے بازاروں کا ماحول, تو اس سے بھی مختلف ہوتا ہے. اچھا پھر وہ دوستوں سے ملے گا تو تھوڑی بہت اگر اس نے داڑھی کی نیت کر کے شیو بڑا بھی لیا ہے تو دوست ملا ملا کریں گے اس کے, فری دوست ہوں گے تو بولیں گے یار کیا تم کو اس لیے بھیجا تھا تو مولانا بن کے آنا, یار یہ کیا سر پہ امامہ تم نے پہن لیا ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ دل برداشت ہو کر جو کچھ اعتکاب میں سیکھا ہے اور جو اس کو رقت اور سوچ نصیب ہوا ہے وہ چھن جائے, اور یہ سارا مطلب یہ کہ کہیں کوڑا نہ ہو جائے. تو اگر اس کو چاند رات کو ہم یہ اس بازار کی رونقوں سے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, عام دنوں کے مقابلے میں چاند رات کی رونقیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, یہ سب کو اس کا ظاہر کے تجربہ ہوگا. گھروں کا بھی جو ماحول ہوتا ہے وہ چاند رات کو عام دنوں کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے, عید کا بھی ماحول فرق ہوتا ہے, بازاروں کا ماحول فرق. دن کے وقت عید کے بھی بازار میں ہر طرف گانے بج رہے ہوتے ہیں, کہیں کہیں بعض قومیں ڈھول بجا کر ناچ رہی ہوتی ہیں, یہ تماشے بھی ہوتے رہے ہیں اب بھی ہوتے ہوں گے. تو اس طرح یہ اس میں گم ہو جائے گا, پھر عید کے دن پھر کیا کرے گا؟ سیر و تفریح کے لیے جائے گا, خطرہ رہتا ہے سیر و تفریح کے لیے. اکثریت جاتی ہے ہر جگہ, مطلب موت کے کنویں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو, تو بےہودہ قسم کے ڈرامے لگتے ہیں. فلم میں ہو سکتا ہے کہ دوست اس کو اٹھا جائیں, فلم میں کسی اسٹیج ڈرامے ڈرامہ دکھانے کے لیے لے جائیں. عید کے دن اور کیا کرتے ہیں لوگ؟ تھوڑی کو مسجد میں تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائے, اللہ اللہ کرے گا کہ میں قافلے میں نہیں آتا, میں تو بھائی اپنے محلے کی مسجد میں تلاوت کروں گا, بہت دن ہوئے تو محلے کی مسجد میں ابھی تک یعنی کہ میں گیا نہیں, مجھے اس کے در و دیوار یاد آ رہے ہیں, اس مسجد کی فضائیں یاد آ رہی ہیں, تو مجھے رونا بہت آ رہا ہے کہ میں ذرا اس مسجد میں چلا جاؤں گا اور عبادت کروں گا, کوئی وہاں میں نے نوافل بھی ادا کرنے. تو ایسا کہہ کر تو کوئی جاننے چلا, تو اگر آپ اس کو نہیں سنبھالتے تو وہ غفلتوں میں پڑ جائے گا, خدا نہ خواستہ سیر و تفریح میں چلا جائے مخلوط. سیر و تفریح کی جتنی بھی جگہ ہیں وہ میرے خیال میں سب کے سب مخلوط ہیں. سی سائڈ کوئی بھی میں نے نہیں سنا کہ جس میں پابندی ہو کہ صرف مرد ہی جائیں گے, عورتیں ممنوع, نہ نہ میں نے نہیں سنا. تو سب مخلوط ملی جلی بے پردگی بے انتہا. اچھا پھر یہ سب کپڑے بھی نئے نئے پہنتے ہیں تو نئے کپڑے پہننے سے ان میں مزید وہ اٹریکشن بڑھ جاتا ہے انڈرسٹوڈ ہے تو بے پردہ جوان لڑکیاں اور وہ بھی بالکل نئے کپڑے اور میک اپ اور پارلر کے ذریعے میک اپ کروانے کا رواج اور یہ سب جب ہوں تفریح سی سائڈ پر اور وہاں مطلب ہے کہیں بھی ذکر اللہ جس کو صورت غفلت غفلت غفلت تو ایسے میں شیطان جو ایک مہینہ قید کے بعد آزاد ہوا ہے وہ بد نگاہی کتنی کروائے گا کتنے گناہ کروائے گا وہاں یہ تھوڑا بہت بھی جس کو شعور ہو وہ سمجھ سکتا ہے تو یہ عید کے دن سیر و تفریح کے لیے نہیں آتے چاند راتے یہ شاپنگ سینٹروں میں گھومنے کے لیے نہیں آتی یہ اللہ کی عبادت کے لیے آتی ہیں یہ ہمیں بخشوانے کے لیے آتی ہیں ہمیں رحمتوں سے حصہ دلوانے کے لیے آتی ہیں یہ عید کے دن شکرانے کا دن ہے یہ مزدوری ملنے کی رات ہے تو یہ ہم لوگ غفلتوں میں گزار دیتے ہیں تو اس لیے ہم ترغیب دلاتے ہیں کہ چاند رات کو ہی قافلے میں سفر کر جاؤ عید کے دن چھٹی کے ویسے بھی تو یہ دن غفلت میں یا گناہ بھری گاؤں میں یا سینما یا اسٹیج ڈرامہ دیکھنے مت جاؤ مہربانی کرو آؤ اللہ کرتے ہیں آؤ نیکی کی دعوت دیتے ہیں آؤ سنتیں سیکھتے سکھاتے ہیں آؤ مدینہ مدینہ کرتے ہیں اس لیے چاند رات کو جس کو بھی اتر ہے وہ آپ کا درد ہے بہت بڑا درد ہے اس بیچارے کو آپ سے کیا بہر ہے کہ وہ آپ کی عید خراب ہے خراب نہیں کر رہا آپ کی عید سدھار رہا ہے عید تو خراب وہ کر رہا ہے جو آپ کا دوست پکڑ کے بولتا ہے کہ میں نے بکنگ کروا لی ہے اپنے چلیں گے نہیں لگیں گے وہ آپ کو خراب کر رہا ہے آپ کی عید سدھار رہے ہیں جو مطلب یہ پھر زندگی عید تھی تو عید وہی مسلمان ہے ہماری مطلب عید وہی گزرے بس جو گھڑی بری گھڑی ہے حق میں بہت برا ہوا یہ اور جو غفلت میں گزری وہ گھڑی بہت مطلب یعنی کہ حسرت والی ہے تو اس لیے سب کے جتنے بھی متقیف مجھے سن رہے ہیں ان سے ملنے جو آئے یہ سن رہے آپ کو واقعی عید منانی ہے تو آؤ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرو انشاءاللہ آپ کی عید سدھر جائے گی آپ کی چاند رات سدھر جائے گی نہیں مانو گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ آپ کا عید سدھر ہے اگر میں ہاں اور آپ اس مسجد میں گزارو گے اللہ اللہ کرو گے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کا چانس آپ کو پتا ہے کتنا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اے میرے بولے بھالے متقفین دعوت اسلامی کیا جو اس وقت مجھے دیکھ بھی رہے سن بھی رہے اور میرے سامنے آپ کو چھڑا کے مجھ سے چاند رات کو کون کون سفر کرے گا الحمدللہ ماشاءاللہ جو کتنے اسلام بھائی ہاتھ کھڑے کیے ہوئے اس وقت کہ چاند رات کو یہ ان کو بھی پتا عید کس کو بولتے ہیں یہ جب ہی تو پتا جب ہی تو اچھی گزارنے کے لیے انہوں نے نیتیں کی ہیں ماشاء اللہ آپ اسلامی بھائی چاند رات کو مدنی قافلے سفر کر تو جہاں تو آپ کیسے کر دیجیے بھی انشاءاللہ مدنی قافلے میں متقفین چاند رات کو ہی سفر کر لیں انشاءاللہ یہ جو آپ موضوع لے کر آئے بابا چاند رات والا ماشاءاللہ چاند رات کے لیے بارہ ماہ والے بھی انشاءاللہ سفر کر کون کون بارہ ماہ والے اللہ یہ لو چاند رات کو 12 ماہ مدنی چینل کے ناظرین شاید آپ کو یوں لگے گا کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت ہے آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو آ جاؤ فیضان مدینہ میں ان کی زیارتیں کر لو ان عاشقان رسول کی دیکھ لو کہ انہوں نے کس طرح مطلب قربانیاں دی اپنی جانیں بتا دی اللہ کے دین کے لیے. تو یہی وقت ہے اس جگہ پر لگا, باقی غفلت